Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, drugi dzień listopada, jest piątek, dzień zaduszny. Popołudniowa audycja i czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Były rozmowy, a potem wspólna konferencja. Jakie padły deklaracje ze strony kanclerz Niemiec i polskiego premiera? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Będą też ostatnie deklaracje i opinie kandydatów przed drugą turą wyborów samorządowych. Pojedynek między innymi w Krakowie. Po wielu latach kończy się proces w sprawie budowy fabryki komputerów koło Legnicy. Belgijska spółka jest winna polskim podwykonawcom kilkadziesiąt milionów złotych. Polska prawdopodobnie nie będzie częścią światowego porozumienia w sprawie migracji, zapowiedział w Warszawie podczas wspólnej konferencji z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, premier Mateusz Morawiecki. A wcześniej były polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, wzięli w nich udział także ministrowie z obu krajów. Kanclerz i premier nie ukrywali, że jednym z tematów spornych jest sprawa migracji. Łączymy się z kancelarią premiera, tam jest Karol Surówka. Karol, co politycy mówili na ten temat? Mateusz Morawiecki podkreślił, że dla Polski ochrona granic jest priorytetem. Dodał, że państwa europejskie nie mogą być przymuszane do jakichkolwiek działań. Dlatego premier zapowiedział, że Polska, podobnie jak Czechy, Stany Zjednoczone czy Austria, najprawdopodobniej nie podpisze paktu ONZ w sprawie migracji. Jest bardzo prawdopodobne, że nie będziemy też częścią tego Global Compact ONZ-owskiego, ponieważ uważamy, że nasze reguły, nasze suwerenne zasady dotyczące i ochrony granic, i kontroli przepływu migracji są dla nas absolutnym priorytetem. Podpisanie paktu zapowiedziała w Warszawie Angela Merkel. Kanclerz mówiła, że należy zwalczać nielegalną migrację i wspierać legalną. Jej zdaniem wszystko w pakcie Global Compact jest dobrze opisane. Kanclerz i premier w Warszawie mieli też rozmawiać o gazociągu Nord Stream 2, Brexicie czy współpracy gospodarczej Polski i Niemiec. Angela Merkel na koniec wizyty w Warszawie złożyła wieniec przed grobem nieznanego żołnierza. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Za 8 godzin zapadnie cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych. Jeden z pojedynków będzie się toczył w Krakowie. Tam o urząd prezydenta miasta powalczą Małgorzata Wasserman z PiSu i urzędujący Jacek Majchrowski. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości ocenia, że krakowianie oczekują zmiany, a ona jest ich gwarantem. Podsumowując swoją kampanię, Małgorzata Wasserman powoływała się na opinię części ekspertów. Cieszę się bardzo, że zwłaszcza specjaliści oceniają tę kampanię jako wyjątkowo udaną, pozbawioną wpadek. To znaczy, że merytorycznie to była kampania na bardzo wysokim poziomie. Z kolei Jacek Majchrowski zapewniał, że nigdy nie był populistą i że jego obietnice są realne. Poproszony o ocenę swojej kontrkandydatki mówił tak. Jej sposób funkcjonowania pokazuje absolutną zależność w stosunku do partii, którą ona reprezentuje. I to, co ja zawsze mówiłem, samorząd powinien być samorządem, a nie przedłużeniem ramienia rządu. W pierwszej turze wyborów Jacek Majchrowski otrzymał prawie 46% poparcia. Na Małgorzatę Wasserman głos oddało prawie 32%. 8 lat więzienia domaga się prokuratura dla głównego oskarżonego w sprawie budowy fabryki komputerów koło Legnicy. 11 lat temu koncern Lenovo wycofał się z inwestycji. Belgijska spółka, która prowadziła budowę, do tej pory winna jest polskim podwykonawcom około 20 milionów złotych. Proces ciągnie się od 10 lat, między innymi ze względu na opieszałość belgijskiego wymiaru sprawiedliwości, który nie potrafił przesłuchać części świadków. Jednak dziś w Legnicy sędzia ogłosił zakończenie rozprawy i głos zabrał prokurator. Jego zdaniem szefowie firmy w momencie, gdy zlecali zadania polskim podwykonawcom, wiedzieli, że powinni ogłosić upadłość, a mimo to, powołując się na potęgę ekonomiczną chińskiego producenta komputerów, zapewniali jedynie o swoich chwilowych problemach z płatnościami. Dlatego główny oskarżony powinien zostać skazany na 8 lat więzienia, przekonywał dziś oskarżyciel, dodając, że warunkowe, przedterminowe zwolnienie byłoby możliwe tylko wtedy, jeśli Belk rozliczy się z polskimi spółkami. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. W tej sprawie Legnicki sąd ma ogłosić wyrok jeszcze w tym miesiącu. Tłumy turystów w Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. Jeden z powodów to długi weekend, który ma wielu Polaków, ale jest też inny. W listopadzie 4 rezydencje polskich królów można zwiedzać za darmo. Chętnych do skorzystania z okazji nie brakuje. Frekwencja jest porównywalna do tej w szczycie sezonu wakacyjnego. Na razie tylko oglądaliśmy Wawel zaginiony. No myślimy, że teraz jak wyjdziemy na komnaty, to chwilę pobędziemy, zobaczymy coś ciekawego. Też między innymi chcieliśmy zwiedzić Wawel, a że za darmo, no to tym bardziej fajnie. Jest na pewno zachęta do odwiedzenia. Very nice. To wspaniały pomysł. Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni i pod dużym wrażeniem. Spędzimy tu chyba cały dzień, bo zamek jest naprawdę ogromny. It's huge. Za darmo można zwiedzić komnaty królewskie i wystawę Wawel Zaginiony, natomiast w tym roku ze względu na mały remont niedostępne są skarbiec i zbrojownia królewska. Dodajmy, że Wawel ze względu na limity konserwatorskie może zwiedzać nie więcej niż nieco ponad 3000 osób dziennie. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wybrzeżu, Pomorzu i Podkarpaciu. Miejscami opady deszczu, bez opadów na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południu kraju, gdzie niegdzie mgły, ograniczające widzialność, a temperatura w nocy minimalna od 3-4 na północnym zachodzie. Do 11 na południowym wschodzie i południu, 12 lokalnie na krańcach wschodnich Lubelszczyzny. Wiatr przeważnie słaby z kierunków północnych nad morzem, umiarkowane zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie, ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść cenę o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu Huawei P20. Podwójny aparat za 1899. Laptop 15 cali HP za 999. 4K Ultra HD 55 cali LG za 1999. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16. Penderek przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. A co dziś w naszym programie do 19? Dziś o naszej pamięci. Kiedy mówimy o naszych bliskich zmarłych, myślimy o tym, kim oni byli, skąd pochodzili. I dzięki temu też myślimy sobie o tym, jakie jest nasze miejsce na ziemi, na świecie, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni, kim byliśmy, kim jesteśmy, ale też dokąd zmierzamy. Wiele osób zapala lampki nie tylko na grobach swoich bliskich. Zapalamy światełka również na grobach zapomnianych. Każdy by chciał, żeby mu zapalić chociaż jedną. Ja, na przykład ja nie mam dzieci. Może ktoś, jak nieraz się zastanawiam, będę przechodzić po moim pokoleniu, ktoś też przejdzie i zapali świecę. Co jeszcze przed nami do 19? Nasze przywiązanie do telefonów komórkowych może być zgubne? Pasażerka, biegnąc przez tory tramwajowe, wciąż patrząc na telefon komórkowy, na jego monitor, potknęła się. Telefon wypadł jej z ręki. Dopiero to wytrąciło ją z takiej jej wirtualnej rzeczywistości. Okazuje się, że mamy bardzo różne pomysły na uczczenie 100 lat niepodległości. Burmistrz Żywca proponuje wycieczki z flagą na beskidzkie szczyty. Bo to trzeba połączyć zdrowie również z niepodległością. Idziemy z flagą na dany szczyt, na szczycie robimy zdjęcie i wracamy z tą flagą z powrotem, a to zdjęcie przesyłamy na podany przez nas profil. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. Prawie 9 minut po godzinie 16.00, 7 trójek na początku 22, ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 49-calowy telewizor LG zapłacisz tylko 1549 zł, oszczędzając aż 250 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów.

Cóż, Zbigniew Wodecki, kwadrans po godzinie 16. Listopadowy czas to czas pamięci. Spotykamy się z bliskimi, rozmawiamy, wspominamy. To pomaga przetrwać trudne chwile, daje radość, otuchę. Pamięć ludzka to bardzo skomplikowana materia, tłumaczy Magdalena Przedniczek, psycholog. Ostatnie dni to jest czas refleksji i na pewno każdy z nas sięgał do pamięci autobiograficznej, w której są zapisane wspomnienia, zdarzenia odnoszące się do naszej przeszłości i do osób nam bliskich. Wtedy, kiedy mówimy o naszych bliskich zmarłych. Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS. Myślimy sobie o tym, kim oni byli, skąd pochodzili i dzięki temu też myślimy sobie o tym, jakie jest nasze miejsce na ziemi, na świecie, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. Kim byliśmy, kim jesteśmy, ale też dokąd zmierzamy. Zapomnienie zabawą pokoleń, zapomnienie historii to czar. Jakże łatwo już wkrótce po szkole znika pamięć win, zasług i kar. Dużo ciekawszą jest ta pamięć zbiorowa do analizy. Tomasz Sulima, antropolog. W jaki sposób jest kształtowana? To jest przede wszystkim pamięć narodowa, ukształtowana w okresie romantyzmu. Coś, co jest w genach społeczności i narodu. Taką pamięcią zbiorową są przede wszystkim takie elementy jak postaci w historii. To są postaci, na które ktoś nam zwrócił uwagę, że są istotne. I my te postaci uznajemy wspólnie w tej pamięci zbiorowej. Oprócz postaci na pewno to są wydarzenia. W historii Polski takich wydarzeń było wiele, chociażby bitwa pod Grunwaldem, powstanie styczniowe, odzyskanie niepodległości. To uwspólnia tą pamięć zbiorową akurat dla konkretnie narodu polskiego. I możemy tutaj podzielić jakby budowanie tożsamości w oparciu o historię własnego rodu, jak i w oparciu o historię całego narodu, czy też w ogóle całego świata. Więc jeżeli budujemy naszą tożsamość w oparciu o historię naszego rodu, to głównie to dotyczy pielęgnowania pamięci o naszych bliskich zmarłych. Zapomniane refreny romansów, zapomniane agitek, rytm, śmiesznie dźwięczy, słuchany z dystansu, śmiesznie jako klasyka brzmi. Musimy też pamiętać o tym, że informacje związane z emocjami są bardzo silne i zwykle bardzo dobrze je pamiętamy. Natomiast jeśli jest coś dla nas ważne i chcemy to pamiętać, no to powinniśmy powtarzać te informacje. Każda powtórka sprawia, że pamiętamy więcej i lepiej. O naszą pamięć pytała Justyna Goc. 19 minut po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. got my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Frank Sinatra, 22 minuty po 16. Problem jest poważny i choć mówi się o nim coraz częściej, nie znika. Ten problem to ludzie zapatrzeni w komórki, poruszający się po ulicach i przejściach dla pieszych. Akcję mającą na celu uświadomienie, jak jest to groźne, rozpoczęły właśnie warszawskie tramwaje. Na 200 stołecznych skrzyżowaniach pojawiły się napisy: odłóż smartfon i żyj. Kojarzycie, o co chodzi? Nie. Podejdziemy, bo to chyba jest do was skierowane, do młodych ludzi. Odłóż smartfon i żyj. Co ty na to? Zdarza się tak wtargnąć na pasy z telefonem? No tak, zdarza się. Często tam dochodzę. Tego akurat nie zauważyłem. Widziałem zdjęcia w internecie. Widzimy w internecie bardzo wiele śmiesznych filmików. Maciej Dudkiewicz, rzecznik warszawskich tramwajów. Gdzie ktoś trzyma w ręce smartfon i na przykład wpada do fontanny albo na przykład wpada na szklane drzwi. No można powiedzieć, że do pewnego momentu jest śmiesznie, ale zamieńmy sobie tę fontannę czy te szklane drzwi, zamieńmy sobie na 40-tonowy tramwaj i wtedy już nie jest śmiesznie. Wypowiedzi warszawskich motorniczych. Młoda dziewczyna, która ze słuchawkami na uszach i z telefonem przy twarzy dochodziła właśnie do przejścia dla pieszych, nie miała kompletnie świadomości o tym, jakie jest światło, czy może przejść, czy nie, nie rozejrzała się w żadną stronę. Powstrzymała ją od wejścia na przejście dla pieszych interwencja starszego pana. Pasażerka, biegnąc przez tory tramwajowe, wciąż patrząc na telefon komórkowy, na jego monitor, potknęła się. Telefon wypadł jej z ręki. Dopiero to wytrąciło ją z takiej jej wirtualnej rzeczywistości. Na przystanku wysiadła ode mnie z tramwaju kobieta z dwójką dzieci. Jedno z tych dzieci trzymała za rękę, drugie jechało jeszcze w wózku. Dodatkowo trzymała w ręku telefon, zapatrzona w telefon, weszła na czerwonym świetle na przejście. Tak, nawet raz zdarzyło mi się zagapić na telefon i wejść na pasek, było czerwone. Czego ty szukasz w tym telefonie? Znajomych, pracy, szkoły, wszystkiego. Przecież jak wejdziesz z tym telefonem na pasek, to już możesz nie mieć znajomych. Wiem. Używanie smartfonu na ulicy można porównać do tego, gdy człowiek ma przekroczoną zawartość alkoholu we krwi o kilka setnych części promila. Poziom percepcji, poziom skupienia na tym, co jest wokoło człowieka, spada właśnie do poziomu pijanego człowieka. To jest udowodnione badaniami naukowymi. Fragment filmu promującego akcję. Większość zainfekowanych w chwili wystawienia na działanie czynnika chorobotwórczego przejawia objawy deuteranopii. Mylą czerwień z zielenią. Halo. Zaczyna się od ustania funkcji myślowych, a potem wychodzą na ulicę. Proszę, odkładajcie smartfony, przechodząc przez przejście dla pieszych. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Nagrania, które mamy z monitoringów, zdarzenia drogowe pokazują, jak wiele ludzkich istnień zostaje na ulicach właśnie z powodu nieuwagi. Ktoś zamiast sprawdzić prawo, lewo, kiedyś nas tego uczono w szkole, za czym przechodzimy, po prostu patrzą, trochę bezmyślnie należałoby powiedzieć, w monitor telefonu. Odłóż smartfon i żyj. To jest prawda, że ludzie są tacy zapatrzeni cały czas w ten telefon. W natłoku informacji i pracy wszyscy sięgają do tych smartfonów i robią dużo rzeczy, żeby nie marnować czasu już na przykład w domu. No i jest taki problem. Ciekawe, czy napisy te widzą ci zapatrzeni w telefon. O akcji. Izabela Woźniak. 26 minut po 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku. 22. George Michael. I'm floating in shipless oceans. I did all my best to smile to your singers and fingers drew me loving into your say, sail to me, let me unfold you. Here I dream you dreamed about me. Were you here when I was falsehood? Now my foolish boat is here. Puzzled as a newborn child, I'm as riddled as time. Should I stand beneath the breakers, or should I lie? Let me unfold you. Here I am, waiting to hold you. George Michael. Panie Ryszardzie, witam, dobry wieczór, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem się tak troszkę odnieść do osób, które zachowują się tak trochę nieodpowiedzialnie na przejściach dla pieszych, na torowiskach i tak dalej, i tak dalej. Jechałem szóstką, ulicą Słowackiego w Warszawie. Mhm. Tam jest jedno jedyne przejście, które nie ma światem. I tam sobie po prostu wjechała na rolkach. Młoda panienka, miała może z 15-16 lat, ze słuchawkami na uszach. I co się stało? Otóż pan motorniczy miał na tyle przytomności umysłu, że zdążył wyhamować. Inaczej by ją rozjechał. Wie pan, co się zdarzyło? Ta idiotka, za przeproszeniem, zaczęła mu wygrażać pięściami.

Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 4K Ultra HD, 55 cali LG za 1999. Laptop 15 cali HP za 999. iPhone SE 32 giga za 1199. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 25 minut pozostało do 17. Edmund Fetting. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Dwadzieścia jeden minut do 17:00. Program trzeci Polskiego Radia. Połączymy się z Waszyngtonem. Tam kolega Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Kłaniam się. Straciłem ten swój niski głos, niestety. Ten, który pan prezentował tydzień temu, tak? Tak. We wtorek w Stanach wybory do Kongresu. Jakie nastroje, jakie szanse republikanów? Przede wszystkim bardzo wysoka frekwencja. Zwykle w tak zwanych midterm elections, czyli wyborach, które wypadają nie wtedy, kiedy są wybory prezydenckie, bo w Stanach Zjednoczonych wybory do Kongresu wypadają co 2 lata, a prezydenckie co 4 lata, więc czasami trafia się na to, że są i prezydenckie, i do Kongresu, a czasami tylko do Kongresu. No to wtedy zwykle jest frekwencja około 40%, bardzo niska. Natomiast w tym roku zapowiada się wysoka. Niektórzy eksperci mówią, że nawet ponad 50% Amerykanów może zagłosować i już w tak zwanym wczesnym głosowaniu, bo Amerykanie w większości stanów mają możliwość oddania głosów na tydzień, czasami nawet na 2 tygodnie przed wyborami, to już głosowało 25 milionów Amerykanów, co jest o mniej więcej 40% więcej niż w takich samych wyborach 4 lata temu. A nastroje? No takie, że wiele wskazuje na to, że demokratom uda się odbić Izbę Reprezentantów, czyli niższą Izbę Amerykańskiego Parlamentu. Może zatem tak się stać, że Izba Reprezentantów przypadnie demokratom, a Senat republikanom? Tak, wiele wskazuje na to, że demokraci przejmą Izbę Reprezentantów, a republikanie utrzymają Senat albo nawet powiększą swoją przewagę w Senacie. Natomiast, no tak jak pokazały poprzednie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, w dobie Donalda Trumpa mamy do czynienia z bardzo dużą nieprzewidywalnością i ja byłbym tutaj bardzo ostrożny. Natomiast większość ekspertów na dziś, czyli na 4 dni przed wyborami, wskazuje na to, że właśnie taki układ, z takim układem będziemy mieli do czynienia. To, że republikanie, że demokraci nie przejmą kontroli nad oboma izbami parlamentu, to jest istotne dla prezydenta Donalda Trumpa. Dlatego on w tych ostatnich dniach kampanii wyborczej właściwie nie spędza czasu w Waszyngtonie, tylko z wiecu na wiec, ze stanu do stanu, z miasta do miasteczka. Dlatego, że gdyby demokratom udało się zdobyć kontrolę w obu izbach parlamentu, no to wtedy w przypadku ewentualnego wniosku o impeachment, czyli o usunięcie z urzędu, byłby w zasadzie przesądzony. Byłoby to dużo prostsze. Natomiast jeśli republikanie utrzymają Senat, a tym bardziej jeśli powiększą przewagę, no to będzie to wtedy bardzo trudne. Więc stawka także dla prezydenta Trumpa jest bardzo wysoka. A imigracja jest istotnym tematem w kampanii? Tak, i prezydent Trump robi wszystko, żeby ta sprawa była, żeby o tym myśleli Amerykanie, dlatego na przykład bardzo dużo mówi o tej karawanie, która idzie do Stanów Zjednoczonych, mimo że ona jest jeszcze 1500 kilometrów od amerykańskiej granicy, to już prezydent Trump wysłał, czy podjął decyzję o wysłaniu wojsk na granicę, bardzo dużo mówi o tej karawanie, o imigracji. Ostatnio nawet ogłosił, w każdym razie ten temat chce utrzymać jako główny tej kampanii wyborczej, co okazuje się jest skuteczne, dlatego że w tych stanach, do których jeździ, tam gdzie startuje, rozstrzygną się wybory do Senatu, to są głównie stany republikańskie, gdzie temat nielegalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych budzi dużo emocji, pozwala mobilizować bardzo partię republikańską, więc jest to taktyka dosyć skuteczna. A między innymi podjął prezydent Stanów Zjednoczonych taki temat, który się nazywa temat prawa ziemi. Stany Zjednoczone są należą do krajów, w których osoba, która urodzi się na terytorium tego kraju, niezależnie od tego, czy jest dzieckiem legalnych czy nielegalnych imigrantów, dostaje automatycznie amerykańskie obywatelstwo. Na przykład moja córka urodziła się tutaj i jest obywatelką Stanów Zjednoczonych. Mimo tego, że ani ja, ani moja żona obywatelami Stanów Zjednoczonych nie jesteśmy. No i prezydent Trump uznał, że ta zasada, która według większości ekspertów jest w Konstytucji zapisana, że ta zasada jest przestarzała, że jest źle interpretowana, że jest nadużywana przez nielegalnych imigrantów, którzy przybywają do Stanów Zjednoczonych, tu rodzą dzieci i one już stają się amerykańskimi obywatelami. W każdym razie zapowiedział, że wyda niedługo rozporządzenie, które podważy, w każdym razie zakwestionuje tę zasadę automatycznego przyznawania obywatelstwa osobom urodzonym w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, w gospodarce poprawia się? Jeszcze tylko dodam, że o moją córkę nie musi się pan martwić, bo prawo nie będzie działało wstecz, więc ona obywatelką pozostanie. Mhm. A o gospodarce coś? O gospodarce, no właśnie, to jest temat, który wydawało się powinien prezydent Trump właściwie tylko mówić o gospodarce, dlatego że amerykańska gospodarka nadal jest rozpędzona. Właśnie dzisiaj nadal są znakomite wyniki i przemysłu, i handlu. Właśnie okazało się, że w ubiegłym miesiącu przybyło w Stanach Zjednoczonych 250 tysięcy miejsc pracy. To kolejny dowód na to, że te pańskie przepowiednie, że za chwilę to się wszystko sypnie, wywróci do góry nogami, znaczy, wie panie, tak, nie pozostanie kamień na kamieniu, jeśli chodzi o amerykańską gospodarkę, to się wszystko nie sprawdza. Pana pytam, znając odpowiedź, ale muszę pana zmartwić, że im więcej tych dobrych wiadomości, o których pan mówi, tym de facto gorzej. No ale na razie wiadomości są dobre i poza tym, że dzisiaj okazało się, że 250 tysięcy miejsc pracy, dużo więcej niż przewidywano, powstało w poprzednim miesiącu, to że płace rosną dosyć szybko, bo w ciągu ostatniego roku wzrosły o 3%. To są najnowsze dane, czyli najszybszy wzrost płac od 2009 roku, więc jest się czym chwalić. Natomiast jak się okazuje, te dobre wyniki gospodarcze nie mobilizują tak bardzo wyborców, jak obawa przed migrantami czy kwestia nielegalnej imigracji. No i ten ostatni etap kampanii wyborczej, przynajmniej jeśli chodzi o intencje prezydenta Trumpa, to są właśnie kwestie imigracji. Podobno wstrząsnęła panem ta historia. Słyszałem, że człowiek pogryzł psa gdzieś w Stanach, a może odwrotnie, jak to było? Nie, wszystko się panu miesza. To u nas, jak człowiek pogryzie psa, to jest prawdziwa wiadomość, bo o tym, że pies pogryzł psa, to nie warto nawet wspominać. Mm-hmm. Amerykańska wersja to jest, że jak pies zastrzeli człowieka, albo postrzeli człowieka. No i właśnie z taką historią mieliśmy w ubiegłym tygodniu do czynienia, zdaje się, w stanie Ohio. To zresztą nie pierwsza taka historia, bo takiej historii już pan kiedyś opowiadał. Nie pierwsza taka. No, na szczęście znów się nic nie stało, więc te psy amerykańskie strzelają na szczęście nie do końca celnie, więc mężczyzna, który jechał na polowanie, no, przestrzelił mu pies bark, ale wszystko na szczęście skończyło się dobrze. Mhm. No i co? No tyle. Ameryka. W Polsce dzień zaduszny, a tymczasem w Stanach Halloween w pełni, tak? Znaczy sezon halloweenowy jeszcze trwa. Ja wiem, że w Polsce to budzi duże emocje, dyskusje. Natomiast w Stanach Zjednoczonych nie, dlatego że tutaj Ameryka nie ma święta wszystkich świętych i święta Dnia Zadusznego, tak jak to w Polsce my to obchodzimy. Mhm. Amerykański Kościół Katolicki obchodzi wszystkich świętych i Dzień Zaduszny, ale w zupełnie inny sposób. To są msze. To nie jest święto państwowe, to nie jest dzień wolny od pracy, ani jeden, ani drugi. W związku z tym nie ma tego kontrastu, czyli smutnego, poważnego święta Dnia Wszystkich Świętych oraz Halloween. W związku z tym jest w zasadzie tylko Halloween, poza niektórymi miejscami, gdzie w Stanach Zjednoczonych nawet są takie miejsca, gdzie podobnie jak w Polsce to się obchodzi, na przykład w Luizjanie, gdzie w katolickich parafiach ludzie także idą na cmentarze, kładą kwiaty i zapalają znicze. Natomiast reszta Ameryki rzeczywiście to jest sezon zabaw, to jest sezon Halloween. Przede wszystkim dla dzieci. Wszystko się kręci wokół dzieci. No. Amerykanie setki milionów dolarów wydają na słodycze, a rodzice przy okazji pokazują, jak potrafią być okrutni, dlatego że tutaj jest taka, to już nie pierwszy raz to widzę, że rodzice... Otóż tak, w Halloween dzieci chodzą od domu do domu i zbierają cukierki. Tak zwana zabawa trick or treating. I przebierają się oczywiście. No i przynoszą do domu w pół wiadra, a czasami nawet całe wiadro takich cukierków. To może być zapas nawet na pół albo nawet i na rok w niektórych przypadkach. A rodzice robią im takie dowcipy, że dziecko rano wstaje, a rodzice chowają te cukierki i mówią, że przez noc wszystko zjedli. I potem filmują reakcje dzieci. Więc wyobraża sobie pan, jakie to mogą być reakcje. Potem to wpuszczają do mediów społecznościowych. W każdym razie w ten okrutny sposób znęcają się nad swoimi pociechami amerykańscy rodzice. A pan za kogoś się przebrał w tym roku? Ja się przebrałem, no nie, ja to oryginalny nie byłem, bo wykorzystałem, nie wiem, pan tak, czy pan pamięta taką maskę, w której rok temu się panu pokazałem, objawiłem osobiście. Mam emocje senne do dzisiaj, pamiętam. Takiego staruszka z papierosem. Tak, oczywiście. I co? No, ale w każdym razie... Zrobił pan wrażenie? Nie zainwestowałem, nie zrobiłem na nikim w nową maskę, nie zrobiłem na nikim wrażenia. Ale podobno... Natomiast moja żona robiła na wszystkim wrażenie, bo przebrała się tak. za elastynę. Nie wiem, czy kojarzy pan film Incredibles, a w Polsce to jest I nie ma mocni. Słabo. To był jeden z najpopularniejszych w tym roku, w tym sezonie strojów. W każdym razie moja żona maszerowała na Halloween w tym stroju, chodziła na imprezy, wyginała się, ćwiczyła swoją przednią i tylną nogę. No, dobrze, że nie inspirowała się filmem Walka o ogień na przykład. To może pan mówić o pewnym szczęściu. Nie wiem, o czym pan mówi. W każdym razie... i właśnie, a propos Halloween, to oczywiście przestępcy bankowi wykorzystali okres halloweenowy i mamy, ja naliczyłem 6 przypadków w Stanach Zjednoczonych na mniej więcej 40-50 napadów na banki w ostatnim tygodniu. 6 przypadków, w których przestępcy dokonali napadów w maskach halloweenowych. Mało kreatywni byli w tym roku, dlatego że głównie to były maski kościotrupów, takie tam tradycyjne. Bywało, że się przebierali za polityków albo za, nie wiem, misia Uszatka czy za Kaczora Donalda, a w tym roku tak nudnawo trochę było. Rozumiem, czyli konkretny napad za tydzień. Bardzo panu dziękuję za spotkanie i pozdrowienia, ukłony dla żony. Jak pan się trzyma? A dlaczego pan pyta? A wiedzi pan, nieprzypadkowo. Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zimo, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienisty lec. A tam na koniuszku jabłonki wrześniowej zabłysał wiatr jabłkiem i pędz. Patrz pan, to jabłuszko jest dwuosobowe, dla nas dwojga je chwytaj pan więc. Niech pan je trzyma, niech pan je trzyma. przyjdzie zima, uczyni klimat, że szansy nie ma dla takich psów. No, oddaję słowo przysłowiowo grzechu wart, więc gdy go niesie pogodna jesień, jest w interesie pana też żart. Berek! Może Berka już nie. A dlaczego? Przecież tak pan się trzyma, tak pan się trzyma. To nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zima. Pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez ten jesień równocześnie z panem biec. To pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cień. To Krystyna Sienkiewicz przez chwilkę. Jeremi Przybora. W czasach PRL-u gościła w każdym domu, nikt się specjalnie nią nie zachwycał. Dzisiaj projektanci mówią, że jest ikoną designu. Mowa o meblościance, która wraca na polskie salony. Jedna z nich, zaprojektowana przez Rajmunda Teofila Hałasa, zostanie wylicytowana na początku listopada w Desie Unikum. Szacuje się, że wartość mebli z PRL-u może wynosić nawet 6 tysięcy złotych. O tym, co mieści meblościanka dziadków, opowiada Mikołaj Janik. Jest tam oczywiście jakaś antologia papieża, jest też medal za 50-lecie małżeństwa, przez pana prezydenta podpisany dyplom, są takie małe dwa koguciki, które są niewiadomego pochodzenia, są srebrne widelce, które pochodzą jeszcze z bardzo dawnych czasów, jest specjalna półka na ręczniki, specjalna na obrusy, jest też specjalna taka półka świąteczna, w której przed Wigilią babcia z niej wyjmuje specjalnie raz w roku Jezuska, takiego w żłóbku, którego tam sobie trzyma. O meblościance Rajmunda Teofila Hałasa opowiada Cezary Lisowski, historyk sztuki. Ta meblościanka jest modułowa. Stałe tak naprawdę są tylko te dwie skrajne części, natomiast półki i szafki pomiędzy są zawieszone, więc my możemy je zestawić też w innej konfiguracji i tak naprawdę dostosować je indywidualnie do naszego wnętrza. Jest zainteresowanie, mam nadzieję, przełoży się ono na wyniki aukcji. Nadal się ustawiamy meblościanki w mieszkaniach? No oczywiście też, że tak, tylko że zupełnie teraz inaczej wyglądają. Katarzyna Staniszewska, projektantka wnętrz. Przede wszystkim się nie mówi na niej już meblościankę, tylko pełna, wysoka zabudowa, żeby jak najwięcej rzeczy schować, żeby nie było na widoku. Ludzie chcą mieć to pozamykane, żeby kurz się nie zbierał, żeby był porządek, czystość. My trochę źle chyba dzisiaj kojarzymy samo słowo meblościanka. Meblościanka była takim ażurowym meblem, który można było postawić pod ścianą, ale która mogła zastępować ściany w pomieszczeniu. Można go było ustawić na środku, żeby dzieliła właśnie pomieszczenie, żeby można było wydzielić na przykład część sypialną z jednego pokoju albo kącik dla dzieci. I tutaj bardziej właśnie w typie meblościanki jest ten regał projektu Rajmunda Hałasa, niż to, co my potem kojarzymy jako taki ciężki, zabudowany na wysoki połysk, sześcienny regał segmentowy. Pamiętam, że klucze w tej meblościance do tych wszystkich półek mają takie ornamenty, takie kwiatowe te klucze, więc od razu jak człowiek otwiera tylko tą szafę, to czuje, że otwiera coś, co jest bardzo wyjątkowe. Myślę, że więcej niż wszystko, co ja mam w swoim całym mieszkaniu, to ta meblościanka mieści, zwłaszcza wiele wspomnień. Kiedyś po prostu te meble były dużo lepiej projektowane, dlatego może jakby teraz ten PRL wrócił. Te wszystkie projekty, które kiedyś były, teraz nagle zostały się kultowe, wracają do łask. Teraz mało kto się podejmie na przykład zrobienia krzesła z takiej bardzo cienkiej sklejki. Stolarzy, nie wiem, konstruktorzy mówią, to jest niewykonalne, ja pani zrobię, ale z takiej grubej. PRL się dała, a teraz nie ma takich możliwości. Nawet jeśli goście przychodzą teraz współcześni, dziadkowie nie odczuwają w ogóle, nie wiem, wstydu a propos tej meblościanki, że ona się nie zastarzała, albo że już jest niemodna, ponieważ ona ciągle trzyma swoją wartość właśnie tak poprzez sentyment. Na pewno jak dziadkowie kiedyś od nas odejdą, mam nadzieję, że nie prędko, to że fragment tej meblościanki to sobie zostawię. O meblościanki pytała Martyna Wojtkowska. Program trzeci to Charles Aznavour. He may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream,